też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzach trwają odwiedziny grobów zmarłych. Za chwilę sprawdzimy, jak jest w Katowicach i w Warszawie. Policja bada sprawę cukierków z igłami. Ktoś rozdawał je dzieciom w Halloween w Godziszewie na Pomorzu. W serbskim Nowym Sadzie spod gruzów zawalonego dworca kolejowego wyciągnięto kolejne ofiary. Mieszkańcy tłumnie odwiedzają groby i przynoszą kwiaty oraz zapalają znicze. Ładna jesienna pogoda sprzyja spacerom. Z odwiedzającymi groby na cmentarzu w Katowicach rozmawiała Joanna Opas. Czyje groby pani odwiedza? Teściowe i teścia. Oprócz tego cmentarza w Katowicach jeszcze jakieś inne? Tak, moich rodziców. Wiśle. Tam mamy męża i moją mamę, a tu jest moja sąsiadka z mężem, jej syn i wnuczka. Dużo jeszcze tych grobów pani zostało do odwiedzenia? No jeszcze idę do trzech sąsiadów, do koleżanki i jedziemy jeszcze do Chorzowa, do taty i do mojej babci. Tu jest właśnie ciocia moja leży. Jestem z córką i wnuczką i tak po prostu po kolei. Jak ważne dla katolików to jest święto? Bardzo, bardzo ważne. Wspomina się zmarłych. Mimo tłumów, ruchu w ruch w okolicach cmentarzy, jak informuje śląska policja, odbywa się płynnie. W rejonie największych cmentarzy ustawiono patrole, gdzieniegdzie zmieniono organizację ruchu lub wprowadzono zakaz parkowania. Na Starych Powązkach w Warszawie zakończył się pierwszy dzień 50. kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Tym razem pieniądze są zbierane na remont co najmniej 10 kolejnych pomników. Przed bramą świętej Honoraty na Powązkach jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, jak powodzenie zbiórki oceniają wolontariusze. Wieczorna zmiana wolontariuszy mówi, że frekwencja na Starych Powązkach dopisała. Chęci do kwestowania są. O nastroje pytałem m.in. Lilianę Lewandowską i Katarzynę Kaczmarską, które kwestowały właśnie w regionie bramy świętej Honoraty. Staramy się. Puszki już dźwięczą, że tak powiem, wdzięcznie. Słychać, że są zapełnione. Tak. Polacy są hojni, nie tylko Polacy, bo widziałam dzisiaj i Hiszpanów, i Ukraińców, ale i Włochów. Ale byli bardziej także... kwestujemy do końca. Staramy się. Planują panie do której godziny? Do 20 na dokąd pewno. Dokąd nas nie wypędzą, dokąd nie zamkną bram cmentarza. Jak było słychać, humory podczas kwesty dopisują. W tym roku nowością jest także możliwość płatności kartą czy poprzez kody QR. Zbiórka na Starych Powązkach będzie prowadzona do niedzieli włącznie. Jutro pierwsi wolontariusze pojawią się tutaj około godziny 9 rano. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Dzień Wszystkich Świętych jest uroczystością ponadreligijną, zauważa ksiądz Tomasz Nowak, rzecznik kurii diecezjalnej w Rzeszowie. Jak tłumaczy, to dlatego, że dotyczy śmiertelności, która związana jest z każdym człowiekiem. Odwiedzanie grobów jest bardzo starym zwyczajem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. To chrześcijanie nadali tym obchodom wymiar duchowy, podkreśla ksiądz. Taki istotny wymiar jest duchowy, związany z tym, że chcemy, aby nasi bliscy byli zbawieni. Stąd kluczowa, podstawowa modlitwa. 1 listopada to wspomnienie tych, którzy według tradycji kościelnej są zbawieni, natomiast kolejnego dnia wspomina się dusze wszystkich zmarłych. Igły i ostre fragmenty metalu znaleziono w cukierkach, jakie dostawały dzieci uczestniczące w Halloween w Godziszewie koło Skarszew na Pomorzu. O sprawie głośno jest w sieci. Ktoś pofatygował się i w papierki oraz cukierki powkładał niebezpieczne rzeczy, napisała w mediach społecznościowych sołtys wsi Edwarda Rekowska. Do sprawy odniósł się także burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Jestem absolutnie wstrząśnięty, jak wielkim trzeba być szubrawcem i podłym, złym człowiekiem, aby wkładać ostre przedmioty do cukierków, które zbierały wczoraj nasze dzieci, skomentował. Policja bada sprawę, na razie nie ma informacji, że ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu. Liczba ofiar zawalenia się dachu przy dworcu kolejowym w serbskim Nowym Sadzie wzrosła do 13. Spod gruzów ciągle są wydobywani ranni. Tragiczne wieści z akcji ratunkowej na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie na północy Serbii przekazał tutejszy minister spraw wewnętrznych Ivica Dačić. Co kilkanaście minut spod gruzu w daszku przy wejściu do budynku wydobywane jest kolejne ciało ofiary. W tej chwili liczba osób, które tu zginęły, wzrosła do 13. Wśród nich jest 6-letnie dziecko. Okazuje się, że w wypadku jest więcej ofiar śmiertelnych niż rannych.

może tylko przypomnę, że normalnie o tej porze na antenie Trójki jest lista przebojów Pierwsza Trójka. Dziś ze względu na pierwszy dzień listopada i premierę przy okazji płyty grupy The Cure organizujemy audycję specjalną, która od 19 już trwa. Przerabiamy to, co grupa The Cure stworzyła na przestrzeni wielu dekad swojego funkcjonowania. W godzinie pierwszej sięgnęliśmy po płyty pierwsze, po trylogię, ale także dwa fragmenty płyty najświeższej Songs of a Lost World. Jacek właśnie ogląda, wertuje to, co znajduje się w winylu. Naprawdę. A poza tym, a propos listy przebojów, to zdaje się, że po prostu jest lista przebojów z zespołem The Cure. Trochę tak. Myślę nawet, żeby nawiązać może do takiego plebiscytu, który Trójka zorganizowała kilka ładnych lat temu. Plebiscytu na ulubione słuchaczy Trójki utwory The Cure, więc któreś z nich na pewno się też u nas znajdą. To był powrót do płyty Faith, czyli lata 80. się kłaniają, 81 rok dokładniej, All Cats Are Grey. Ten napis widniał na kurtce jednego z przybyszów na nasz wczorajszy przedpremierowy odsłuch. Z naszych słuchaczy, którzy wczoraj przyszli na odsłuch, wypatrzyłam słuchacza, który miał piękny napis All Cats Are Grey. Domyślam się, że to pewnie jeden z jego z kolei ukochanych utworów grupy The Cure. Stał razem ze swoją żoną i już wiedziałam, że chcę z nimi porozmawiać, jaka jest ich historia z zespołem i co się kryje za tą miłością. No okazało się, że jest to oczywiście utwór, który łączy też ich historię miłosną. On był depeszowcem wcześniej, ale gdy poznał swoją żonę, stał się już kurowcem, jak ona. To jest ta para, którą słyszeliśmy w pierwszej godzinie. Tak. Dokładnie tak. I myślę, że takich historii jest dużo. Zespół The Cure, który w bardzo różnorodny sposób przedstawiał różne brzmienia, różne też tematy w swoich utworach, ale też dużo o miłości, często tragicznej, ale też często bardzo szczęśliwie. I zresztą sama historia Roberta Smitha związana z jego miłością życia jest bardzo poruszająca. Myślę, że też powiem o tym w tej godzinie. A później po odsłuchu widziałam też, że byli bardzo wzruszeni, szczególnie, że tak jak państwo pewnie słyszeli w pierwszej godzinie, pan właśnie w tej kurtce opowiadał o stracie swojego szwagra i bliskich, co też łączy się z tematyką nowej płyty. A pisze do nas między innymi pan Jacek z Poznania, który cofa się do lat 80. Wspomina bractwo studenckie w klubie akademickim Zbyszko, gdzie co tydzień wyświetlano na wideo Standing on the Beach singles. No i oczywiście te wspomnienia związane z grupą The Cure z lat 80. To Jacku, już jak zapowiadaliśmy nawet nasz odsłuch przedpremierowy, nawiązywałeś do lat 80. bardzo wyraźnie. No to jest chyba ten taki najbardziej znamienny okres w twórczości tej grupy, mimo że można mówić o każdej ich płycie tak naprawdę na tym etapie już jako kultowej. Od tych z lat 80. myślę, że to są najważniejsze pozycje, które ukształtowały ten zespół przede wszystkim i to, co zdarzyło się z nim później. Jeżeli słuchamy nowej płyty, to nasze odwołania absolutnie gdzieś tam biegną do końca lat 80. i płyty Disintegration. W związku z tym te lata 80. będą na pewno powracać. To bardzo fajne, co powiedziałaś o tym spotkaniu depeszowca i kierówki, bo trochę dotykamy takiego podtekstu społecznego i subkultur lat 80., kiedy muzyka niezwykle silnie działała na naszą wyobraźnię, na wyobraźnię młodych ludzi, którzy łączyli się właśnie dzięki muzyce. I myślę, że właśnie The Cure, Depeche Mode i kilka polskich zespołów, typu Lady Punk czy Republika, to były takie grupy bardzo ważne, bardzo istotne, które gdzieś tam ze sobą rywalizowały, ale z drugiej strony też tworzyły środowiska całe. Także to jest bardzo fajne, że do tego się jeszcze powraca, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj to już prawie prehistoria. Trochę nie ma tej mocy, ale tak też z Maćkiem, przy co, że jesteśmy rówieśnikami, rozmawialiśmy o tym, że z kolei nasze pokolenia też powracają brzmieniowo do tych lat 80. i The Cure jest jednym z tych pierwszych zespołów, do którego sięgamy, a później to odkrywanie kolejnych zespołów, które definiowały tamte brzmienia, też są takim kompasem i też wskazówkami, bo przecież tyle zespołów późniejszych z lat 90. czy 2000. inspirowało się tymi największymi z lat 80. I to są bardzo ciekawe połączenia, dla mnie na przykład też kształtujące jakąś taką wrażliwość muzyczną z tamtego wieku. To na pewno, natomiast przed chwilą ugryzłem się w język, bo przecież to, co dzieje się wokół na przykład Taylor Swift i subkultury i całe kwestie łączenia się, tak, młodych ludzi, nawiązywania łączności, nawet osób, które się nie znają, ale wymieniają się, prawda, różnymi gadżetami dotyczącymi idolek, to jest jakby też coś przeniesione z tamtych czasów, natomiast tutaj mówimy o znacznie mniejszej skali, no i o zupełnie innych czasach i o sytuacji lat 80. w Polsce, bo to też było dość znamienne. Jacku, a czemu 100 Years, bo to twój wybór? Och, no wiesz co, ale no, mówiąc szczerze, to w tym SMS-ie, który ci napisałem, to była chyba trzecia pozycja, ponieważ pierwsza jest zupełnie inna i mam nadzieję, że ona zabrzmi. Zabrzmi, oczywiście. No wiesz co, dlaczego? Ponieważ uważam trylogię z lat 80. za absolutnie skończone płyty zespołu The Cure, czyli 17 Seconds, rok 80, Faith 81 i Pornografii. To było nie tylko zdefiniowanie zespołu The Cure, ale tego, co było nową falą, zimną falą, i to było także, to był także pierwszy zwrot w historii tego zespołu, bo oni zaczynali jako zespół taki, powiedzmy, postpunkowy, grający krótkie, szybkie utwory, natomiast wraz z pojawieniem się 17 Seconds w roku 80 coś się zdarzyło. Później tych cięć takich estetycznych w historii zespołu The Cure było znacznie więcej. Po Pornografii było to pierwsze zawieszenie, bo nie wiadomo było, ta destrukcja po raz pierwszy osiągnęła taką moc, że nie wiadomo było, co dalej będzie z zespołem. No i później pojawiają się piosenki, pojawia się troszeczkę inny Robert Smith i później lata 90. To jest też coś trochę innego. Także no, to był, myślę, że ważny utwór rozpoczynający niezwykle ważną płytę. Ja wczoraj w oczekiwaniu na godzinę 24 włączyłem sobie winylową płytę Pornografii i nawet napisałem do przyjaciela, no to jest jednak znakomity album. Odpowiedział, no tak. No tak, po prostu, nic dodać, nic ująć. A jeżeli państwo chcą coś dodać, no to maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktowania się z nami i do dyskutowania na temat tego, co grupa The Cure popełniła na przestrzeni dekad i wieków. A za chwilę sięgniemy również po fragment tej nowej płyty, która dziś ma swoją premierę. Chodzi o Songs of Lost World, no a tymczasem 100 Years. fragment płyty Pornografii, rok 82, w zasadzie definicja Cold Wave'u. Tak, no i był utwór singlowy, bo z tej płyty pojawiła się tylko jedna płyta, jeden utwór na singlu, czyli The Hanging Garden, natomiast to był początek i to było piorunujące rozpoczęcie tej płyty i właściwie też definicja tamtego okresu zespołu The Cure, czyli tej nowej fali, zimnej fali rocka gotyckiego, ale jednocześnie pod względem tekstowym wiele fragmentów, pamiętam, nie do końca zrozumiałych. To się łączyło także z samą sytuacją osobistą, życiową Roberta Smitha. To był trochę też moment, w którym rozpadał się jego świat, pojawiały się używki. W każdym razie to mówiło się także o próbach samobójczych Roberta Smitha właśnie wtedy, w tamtym okresie. W związku z tym ta płyta była reakcją na to, co się zdarzyło i też myślę, że tym zamknięciem trylogii, takim najmocniejszym. Rozpoczęliśmy od bardzo minimalistycznej płyty 17 Seconds z roku 1980. Pamiętajmy, że to jest płyta, która ukazała się w kwietniu 80 roku. W maju popełnił samobójstwo Ian Curtis. Closer ukazała się dopiero w lipcu. W związku z tym, gdy później zestawia się te płyty, to jesteśmy w tym samym świecie i nagle się okazuje, że nie będzie kontynuacji, nie będzie nowych nagrań Joy Division, ale jest zespół The Cure i w moim gdzieś tam wypadku znalazłem sobie tę łączność między tymi zespołami i to, co zdarzyło się na Faith, chociaż Faith to była bardzo osobista i taka płyta, w której Robert Smith przede wszystkim dialogował z samym sobą i z Bogiem. To były jego wewnętrzne rozterki, ale Pornografia to było coś, co zdefiniowało ten zespół i myślę, że muzykę nowofalową pierwszej połowy lat 80. Dziś nawet jak rozmawialiśmy o tym, co by tutaj zagrać przed jeszcze godziną 23 z Anią, wywołaliśmy taki temat. Zresztą Ania takie pytanie retoryczne trochę zadała w eter, jakby brzmiała grupa Joy Division, gdyby Ian Curtis wciąż żył i gdyby, oczywiście zakładając, że Joy Division by trwało. Myślę, że historia, czy też gdzieś tam te różne etapy mogłyby też się jakoś wyraźniej odznaczyć, no bo niestety nie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby to się mogło wydarzyć, ale na przykład, no jak mówimy o The Cure, no bo to jest obiekt naszego zainteresowania dziś, no to jak mamy płyty takie jak Pornography i zestawimy je obok płyty choćby Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, to w zasadzie z jednej strony mamy dwa zupełnie inne zespoły, a z drugiej i przy jednym i drugim przypadku od razu wiadomo, że jest to The Cure. To jest też trochę to, o czym mówił Kuba Ambrożewski wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale myślę, że to jest właśnie cecha tych największych muzyków, czy mówiąc po polsku brzydko, songwriterów, którzy po prostu pisząc utwory, pisząc piosenki, cały czas opowiadają o sobie, trochę definiują świat, w którym żyją i jest to rozpoznawalne. Było mnóstwo zespołów lat 80., które nie zrobiły takiej wolty, które próbowały grać cały czas to samo i dzisiaj o nich nie pamiętamy. Przetrwały tylko te najważniejsze formacje, które miały charyzmatycznych liderów, ale przede wszystkim osoby, które pisały doskonałe piosenki. I tutaj już nie jest istotne, jaki mamy warsztat, jaki mamy instrument, czy gramy muzykę nowofalową, czy gramy muzykę elektroniczną. Ważne jest to, żeby pisać dobre utwory. I tak było w przypadku zespołu The Cure. To też taka umiejętność według mnie prowadzenia dialogu z własną twórczością, bo to też widać, i że zespół The Cure przetrwał te lata, w których nie mówiło się o nich aż tak głośno i były to pewne takie fiasko krytyki muzycznej i też jakiegoś odbioru fanów, pewne okresy w ich karierze, a jednak i na tej nowej płycie i też w różnych etapach swojej kariery potrafili rozmawiać ze sobą i ze swoimi słuchaczami, tymi utworami, ale też przeżyciami Roberta Smitha, bo jest jednym z tych artystów, który mówi wprost o swoim życiu, tak jak mówisz i wiemy o jakichś skrawkach tego, co przeżywał na różnych etapach. I myślę, że to też jest wspaniałe, że odbierając ten album po tylu latach, możemy zauważać w nim jakieś elementy. Chociaż bardzo się cieszę, że te porównania z Disintegration czy z jakichś tych najsłynniejszych albumów, które pojawiały się przed wydaniem najnowszej płyty, nie spotkały tej rzeczywistości aż tak, bo wydaje mi się, że chociaż czerpią ona z różnych etapów kariery, to też ma swoją tożsamość i jest dość oryginalny. Closer płyta, o której wspomnieliśmy, to jest absolutnie arcydzieło zamknięte. Jest to dialog Curtisa właściwie z samym sobą od początku do końca. Nie wiem, czy należy zestawiać. Chyba tak, można zestawiać oczywiście te płyty. Nie powiemy, która jest lepsza, która jest gorsza, bo one dla mnie należą do tego samego świata. No, szczęście w całym nieszczęściu polega na tym, że tutaj mamy trzy płyty zespołu The Cure, które jakby przynależą do tego całego świata. Curtis nie powiedział nic więcej. Koledzy też z zespołu powiedzieli, no jednak chcemy robić coś zupełnie innego. Jest nowy porządek, jest nowy zespół, jest nowa muzyka, ponieważ my do tego świata nie mamy wejścia tak naprawdę, bo to był tak naprawdę świat Curtisa, oni też do końca jego nie rozumieli. W przypadku The Cure było inaczej, to Robert Smith po prostu zaczął pisać piosenki. Na początku było to dosyć zaskakujące, bo przyznaję, że też nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Natomiast kiedy pojawiły się już kolejne płyty, to było wiadomo, że jest to po prostu świetny autor piosenek. No i takim jest do dzisiaj. No i teraz sięgniemy po fragment z płyty najnowszej, płyty Songs of a Lost World, która ukazała się dziś. To też jest bardzo charakterystyczne dla Roberta Smitha, że on potrafi często takie zdania, słowa, sentencje wypowiadać z pozoru bardzo banalne, ale w jego ustach brzmią one zupełnie inaczej niż w ustach kogokolwiek innego, choćby w tym utworze. Fragile Thing to był drugi singiel, który tę płytę zapowiadał. Tutaj mamy choćby I Could Die Tonight of a Broken Heart. This Loneliness Has Changed Me. To jest coś, co gdyby pojawiło się u kogokolwiek innego, mogłoby zostać potraktowane jako banalne. A to Robert Smith, który zupełnie innej natury dodaje tym słowom i to jest też kolejny osobisty bardzo utwór z płyty Songs of Lost World. Wracamy do Państwa za chwilę i można do nas pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. This love Przypominam, że przez 4 godziny jesteśmy z Państwem. No teraz zostały nam jeszcze 2,5, 2:20, a w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania po 22:00 chcielibyśmy zaprezentować kilka utworów, które Państwo wybiorą. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby pisać i dzielić się z nami swoimi życzeniami Cure'owymi oczywiście, bo o The Cure rozmawiamy. To był fragment nowej płyty Songs of a Lost World. Na gorąco, bo dziś jest dzień premiery, choć myślę, że każdy z nas już jakieś tam te pierwsze opinie sobie w głowie wytworzył. Jak znajdujecie tę płytę na razie? No to jest płyta, która nie trafi do mojego, pewnie nawet top 5 The Cure, ale znajduje się dość wysoko. Jest tam kilka utworów, które trochę dla mnie odstają. Zaczynam od minusów, bo więcej jest plusów. Więcej jest chyba jednak tego, że byłam bardzo ciekawa, jaką perspektywę na życie i na produkcję muzyczną też będzie miał Robert Smith w wieku tych 60 paru lat. I co się zmieni? No, co się zmieniło? Dalej oczywiście rozmawiamy o tematyce śmierci, przeżywania swojego wieku, samego siebie. Ale jest to coś też zupełnie innego niż to, jakie popowe wielkie hity wydawał te lata temu. Tutaj akurat Fragile Thing to jest jeden z moich ulubionych utworów i uważam, że też świetny materiał na singiel, bo wśród tych bardzo długich utworów też, które znalazły się na płycie, te niecałe 5 minut, ale też takie nasycone tym, o czym mówiłeś wcześniej, czyli tym tekstem, który teoretycznie może nie jest jakimś najgłębszym przemyśleniem dorosłego człowieka, czyli to, że miłość to walka, miłość nie jest zero-jedynkowa, a jednak chwyta, więc to towarzyszyło mi na pewno w tych wielu utworach. No powiedzieć, że jest to smutna płyta, to niewiele powiedzieć, moim zdaniem. To jest wręcz momentami depresyjny album. I teraz tak, no, gdyby przyjąć taką retorykę, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o zespole The Cure? No odpowiedź brzmi nie. Czy jest to jedna z najlepszych płyt w dyskografii? Też odpowiemy pewnie, że nie. Czy jest to jedna z płyt roku 2024? Też nie. Natomiast uważam, że jest to absolutnie bardzo dobry album, bo ja nie spodziewałem się na przykład, że będę słuchał w ogóle nowej muzyki zespołu The Cure, bo ja bardzo lubię te gry słowne Roberta Smitha. Ostatnia trasa, pożegnanie. Zresztą zwróćcie uwagę na to, że to już pojawiło się przy okazji płyty Disintegration. To miał być ostatni album, ostatnia trasa koncertowa i mieliśmy sobie powiedzieć papa, do widzenia. W ogóle to The End. Tak, tyle The razy End. Jest, to już jest koniec. Tak? Są pewne słowa klucze, jeśli chodzi o poetykę Roberta Smitha, które się pojawiają. Zatem to jest samą wartością w sobie. Oczywiście część tych utworów pojawiały się na trasie koncertowej, zatem można było już poznać te nowe kompozycje. Natomiast uważam, że pod względem koncepcyjnym to jest bardzo dobrze zaprogramowana płyta, bo ona dla mnie rozpoczyna się w sposób rewelacyjny. Znaczy uważam, że Alone to jest jeden z najlepszych ich utworów, rzeczywiście jakichkolwiek skomponowanych. I ona wprowadza idealnie w ten album. I dla mnie to zwieńczenie w postaci ostatniego utworu jest jakby kontynuacją. Zresztą tamte motywy też się powtarzają trochę z początku. Zatem jest to wymyślone, zaprogramowane bardzo dobrze. I pod zresztą, tym względem przepraszam, że ci przerwę, ale Robert Smith też wspominał w tym wywiadzie długim o samej płycie, że właśnie ten pierwszy i ostatni utwór jest najważniejszy dla niego w tworzeniu. I to on właściwie zapoczątkował całą płytę, więc zgadza się to też z odbiorem, bo też uważam, że to w ogóle najlepsze utwory z tego albumu. Tak jest. Można by rzeczywiście było oba połączyć. Myślę, że to byłoby też ciekawe. Zresztą ten ostatni oparty jest na takiej sekwencji perkusyjnej. Ona jest taka niesamowita zupełnie. Zresztą to intro trwa ile? 6 minut, tak? Dopiero zanim pojawia się głos jego. Zatem no to już samo. Mamy już tam 17 minut absolutnie bardzo dobrej muzyki, która no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Roberta Smitha, to jest niezwykle istotna i ważna dla tego, co zdarzyło się w ostatnim czasie. Natomiast ja mam jakieś wątpliwości pewne produkcyjne. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenia. Czasami takie inklinacje Roberta Smitha w stronę gitarowej muzyki lat 90. czy lat 2000., które momentami mi nie łączą się także z retoryką. Ja od razu wolę, gdy na gitarze zagra się dwie nuty, trzy, niż długą solówkę. To jest jakby inna rzecz i ona mi jakby bardziej pasuje, ta filozofia do zespołu The Cure. Ale pamiętajmy o tym, że to jest zespół, który w tym momencie stał się zespołem stadionowym, prawda? No to już jest, który ma swoje brzmienie i ma swoją produkcję. Czy to nie jest płyta stadionowa właśnie? No, właśnie to nie jest płyta skrojona na stadiony. Że to już się zdarzyło na przełomie lat 80. i 90., kiedy oni weszli na ten wyższy pułap. Zwróćmy uwagę, było wtedy kilka takich zespołów, które wywodziły się ze świata rockowego, undergroundowego, które nagle skoczyły na stadiony. No, pierwszy przykład z brzegu, U2 chociażby, prawda? Czy Depeche Mode w tym samym okresie, dokładnie. Mm. To są zespoły, które przekroczyły jakąś granicę i miały inną publiczność, miały także inne brzmienie, miały swoich producentów. Także tutaj daję sobie jeszcze czas na posłuchanie tego pod tym kątem. Warto powiedzieć, że za produkcję tego albumu oprócz Roberta Smitha odpowiadał też Paul Colquitt i on produkował również Blood Flowers, który akurat jest albumem według mnie najbardziej nawiązującym. Nie jest jakoś moim ulubionym, od razu powiem. No właśnie, to by się zgadzało. No on chyba należy do tego takiego pudełeczka z płytami The Cure, trochę właśnie niezapomnianymi, podzielił fanów, z tego co pamiętam. Zdecydowanie tak, zdecydowanie podzielił i wydaje mi się, że podobnie będzie i z tą płytą, bo już wczoraj po odsłuchu naszym przedpremierowym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej takie głosy można było usłyszeć. Byli zachwyceni, byli ci nieco zmieszani, ale niewątpliwie jest to płyta skrojona na stadiony, tak jak powiedzieliśmy, będzie się świetnie sprawdzała na trasach z pewnością. No i są absolutnie przejmujące momenty także na tym albumie. Mówimy o koncepcji całej płyty, myślę o tym, co się tutaj dzieje. 49 minut muzyki, tak? 45-7 minut muzyki. A to nie jest długi album. Tak, tylko 8 utworów. Zatem to jest też rzecz... I 16 lat, no pamiętajmy jednak. To jest jednak pewna praca. Czyli jeden utwór na 2 lata. No na przykład, ale mam wrażenie, że on tam już napisał je kilkanaście lat temu i trochę przeleżały. Szkoda, bo z drugiej strony nie wiem, czy się zgodzicie, nic by się nie stało, gdyby ta płyta ukazała się 14 lat temu na przykład, albo nie wiem, ona 10 też chyba lat temu. Tyle lat rosła w głowie Roberta Smitha i czekał na pewno na odpowiedni moment. Tam też dużo było jakichś takich wewnętrznych, produkcyjnych, z tego co wiem, problemów komunikacyjnych, więc kto wie, pewnie większość tych utworów została napisana właśnie przez te No i na trasach lata. Były grane już też tak, niektóre z utworów na tej płycie i lata temu na koncertach można było usłyszeć. Był utwór miłosny, Fragile Thing, to teraz Dobrze. Kolejny miłosny i to są te dosłowności Roberta Smitha, które są tak przejmujące, bo mówiliście o utworze, który zamyka płytę nową, Songs of Lost World. Ten utwór nosi tytuł End Song, czyli jest to pewna dosłowność, tak jak i w tym przypadku. Tutaj mamy pieśń o miłości i jest to Love Song Roberta Smitha, a jeszcze War Song będzie z płyty nowej. No to wracamy za chwilę, no to jest a państwo autor piosenek po prostu. No otóż to. We'll be right back. tak postanowiłem was z zaskoczenia wziąć. Świetnie. Powrotem do Faith. A czy Robert Smith... Czy Robert Smith czymś was wziął z zaskoczenia na nowej płycie? Bo dużo mówiliśmy o tym, jakie były te połączenia, a ciekawa jestem, czy coś nowego jednak znaleźliście. No ja odpowiedziałem, wiesz, że nie znalazłem takich nowych rzeczy, natomiast zaskoczył mnie utworem Alone i tym finałowym. Tym, że jednak potrafi mnie utrzymać w napięciu przez tych 10 minut na zakończenie i to jest cały czas wciągające i takie poruszające. To w jaki sposób kończy tę płytę, to w jaki sposób, nie chciałem powiedzieć żegna się, ale chyba nie żegna się, bo mam nadzieję, że coś się jeszcze więcej pojawi, także tak. Jest zapowiedź emerytury wprawdzie za 5 lat, ale no wiadomo, no, może to... Od kiedy ta emerytura, wiesz, jest od 30 lat. To akurat nie jest nowość. Ale pytam, może jeszcze jakaś nowa trylogia się pojawi. Pytam, bo kolejny utwór z tej płyty, który zaraz usłyszymy, to jest utwór, który mówiło się, że zaskoczył niektórych fanów muzycznie i że właśnie jest to takie odświeżenie też gitarowe. Bo to też nowy gitarzysta w końcu w zespole. No więc właśnie, i to jest też kolejna dosłowność trochę Smithowa, bo mamy War Song, to też jest dość oczywiste nawiązanie, bo też i o kondycji świata lubi opowiadać Robert Smith gdzieś tam między wierszami, prowadząc cały czas ten dialog z samym sobą, dużo osobistych wrażeń. To jeśli o zaskoczeniach, to Aniu, odpowiem ci, że utwór o dronie mnie zaskoczył zupełnie i cały czas nie mogę jeszcze rozgryźć, o co tak naprawdę chodzi. Chyba rzeczywiście o drona, ale pod względem muzycznym on jest odległy kompletnie. I ode mnie, i od mojej wizji zespołu The Cure. I o tym też trochę wczoraj podczas rozmowy, która też się odbyła w ramach naszego przedpremierowego odsłuchu, powiedział Piotr Metz, że całe szczęście, że ten utwór nie stał się singlem, bo byłoby to naprawdę bardzo mylące w kontekście całej płyty, bo jest to nagranie, które niewątpliwie odstaje. Chodzi o drony, rzecz jasna. No a my o wspomniany Warsong teraz, po wspomniany Warsong teraz sięgamy i po 21 usłyszymy się ponownie i kontynuujemy naszą kurację. Proszę zostać z nami. We'll be right back.